So steht in Vers 8, einst wart ihr Finsternis. Tam jest napisane, że niegdyś byliście ciemnością. 8 wiersz. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Aber jetzt, nach unserer Bekehrung, sind wir Licht. Tak. Teraz po naszym nawróceniu staliśmy się światłem. Unsere Natur hat sich verändert. Nasza natura, ona zmieniła się. Unsere Stellung hat sich verändert. I nasze stanowisko przed Bogiem, ono też się zmieniło. Wir sind nicht mehr Finsternis, wir sind Licht. Nie jesteśmy już więcej ciemnością. Byliśmy, ale jesteśmy światłem. Und wir sind Kinder des Lichts. I staliśmy się dziećmi światłości. Weil wir aufs engste mit dem Herrn Jesus verbunden. Ponieważ w najściślejszy sposób, jak z jednego kawałka, zostaliśmy połączeni z Panem Jezusem. Aber das, was unserer Natur und unserer Stellung nach wahr ist, ale to, co jest prawdą odnośnie naszej natury wewnętrznej i naszego stanowiska przed Bogiem, praktisch sichtbar werden. Ma być teraz, takie jest Boże życzenie, widoczne w praktyce naszego życia. So sagt dieser Vers, wandelt auch so, wie ihr als Kinder des Lichts, dlatego ten wiersz, i dlatego ten wiersz mówi, postępujcie teraz jako dzieci światłości, ponieważ nie jesteście. Was sagt der Jesus dazu in Johannes 15? Co Pan Jezus na ten temat mówi w 15 rozdziale Ewangelii Jana? Er sagt, außer mir, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Beze mnie, to znaczy w odłączeniu ode mnie, nic nie jesteście w stanie uczynić. Aber er hat uns mit sich verbunden. Ale jednak, on całkowicie i niepodzielnie połączył nas z sobą. Und wenn ich auch diese praktische Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus verwirkliche, dann kann ich ein Licht für ihn sein. Jeżeli teraz urzeczywistniam tą praktyczną społeczność z Panem Jezusem, to mam zdolność roztaczania dalej światła Bożego. Bei diesem Leuchter, da sollten mandelblütige Formen an diesem Schaft sein. Jeżeli chodzi o budowę tego świecznika, to przy tym trzonie miały być takie kielichy w kształcie, wykonane kielichy w kształcie kwiatu migdałowego. Sowohl an dem Schaft, als auch an den Armen waren diese Mandelblüten zu erkennen. Zarówno przy tym samym trzonie, jak i ramionach miały być wyraźnie widoczne takie kwiaty migdałowe. Wir lesen dazu mal einen Vers aus dem Propheten Jeremia. Dlatego przeczytamy jeden wiersz z Księgi Proroka Jeremiasza. Da ermutigt der Herr seinen Diener, den Jeremia, in Kapitel 1. Pan tutaj w pierwszym rozdziale tej księgi kieruje słowa pokrzepienia do swojego sługi Jeremiasza. Und der Herr fragt in Jeremia, was siehst du? Und Jeremia antwortet in Vers 11, ich sehe einen Mandelstab. Pan pyta w 11 wierszu, to jest 814 strona, co widzisz, Jeremiaszu? A Jeremiasz odpowiada, widzę gałąź, czy gałązkę, czy jest u nas drzewa migdałowego. No, sagt der Herr die Bedeutung von dem, was er gesehen hat. Pan mówi do niego, co oznacza to. Er sagt, co widział. Ich werde über mein Wort wachen, dass es auch ausgeführt wird. Pan mówi do niego, tak, to oznacza czuwanie. Moje czuwanie nad moje słowem, aby je wypełnić. Was bedeutet das? Co to oznacza? Der Mandelstab, das ist der, oder der Mandelbaum, das ist der, der zuerst Blüten bringt. Drzewo migdałowe oznacza takie drzewo, które jako pierwsze wydaje kwiat. Vor allen anderen Bäumen fängt er an Blüten zu bringen. To znaczy bardzo wcześnie, zanim inne drzewa zakwitną, kwitnie migdałowiec. Das heißt, wenn du wissen willst, ob der Frühling kommt, dann musst du den Mandelstab den Mandelbaum anschauen. Da siehst du es zuerst. To znaczy, jeżeli chcesz wiedzieć, czy nadchodzi wiosna, to musisz przyjrzeć się drzewu migdałowemu. To na nim jest to najpierw do zaczarowania. Und deswegen wird dieser Mandelbaum im Hebräischen der Wachsame genannt. I dlatego, właśnie z powodu tej właściwości, to drzewo migdałowca jest po hebrajsku nazwane czuwające. Er wacht, er passt gut auf. Ono cały czas czeka na tą wiosnę i zważa na nią, kiedy by wypuścić kwiat. Aby pokazać, teraz jest wiosna. Dieser Mandelstab, der spricht von einer ersten neuen Frucht, von einer ersten neuen Blüte und in diesem Sinn von der Kraft der Auferstehung. I dlatego to teraz symbolicznie przenosząc, te kwiaty migdałowe, one mówiły o pierwszych natychmiast pojawiających się pierwszych kwiatach. O tym, co natychmiast, można powiedzieć, staje się widoczne. I to jest moc zmartwychwstałego życia. Tego nowego życia. So war der Herr Jesus als der Auferstandene auch die erste Blüte, die erste Frucht einer neuen Ernte. Pan Jezus również, jako ten zmartwychwstały, był pierwszym owocem, czy pierwocinami, zupełnie nowego plonu na Boga. Und wie können wir ein Licht, ein Zeugnis für den Herrn Jesus sein in dieser Welt? Jak my teraz możemy być światłem i świadectwem dla Boga w tym świecie? Nur in der Kraft des Auferstehungslebens. Tylko w mocy życia, jakie mamy od Pana Jezusa, życia zmartwychwstałego. Aber dann appelliert Gott auch an unsere Verantwortung. Ale tu w tym miejscu Bóg również apeluje do naszej odpowiedzialności. Er sagt, seid auch wachsam wie dieser Mandelstab. Mówi z drugiej strony, pokazując te kwiaty migdałowe, bądźcie tak czujni, jak ten migdałowiec. Achtet auf das Licht, das von mir kommt. Uważajcie na światło, które przychodzi ode mnie. Nur so könnt ihr ein Zeugnis sein. Bo tylko tak będziecie mogli być światłem w tym świecie. Nur so könnt ihr Licht für mich bringen. Tylko tak możecie dla mnie przynieść światło. So sehen wir auf der einen Seite, wie der Herr Jesus uns göttliches Licht gebracht hat. A więc w ten sposób widzimy z jednej strony, jak Pan Jezus przyniósł nam światło, będąc nią sam. Wie er uns in der Gegenwart Gottes die ganze Herrlichkeit Gottes zeigt. Jak on sam, roztaczając to światło, pokazuje nam całą chwałę Boga w jego obecności. Aber er möchte auch, dass wir aus dieser Gegenwart Gottes kommend hinausgehen in die Welt. Ale on chce, abyśmy teraz wyszli niejako sprzed tej obecności Bożej do świata. Und da ein Licht und ein Zeugnis tu, gdzie jest ciemno, składali świadectwo i przedstawiali jego światło wobec tej ciemności. Der Jesus lädt uns ein. Pan Jezus zaprasza nas do tego. So haben wir angefangen. Tak, my rozpoczęliśmy rozważanie to. Da ist dieser Vorhang außen, der Eingangsvorhang zu dieser Wohnung, zu diesem Vorhof. Tak, o zaproszeniu Bożym mówiły te wrota, które wprowadzały do przybytku. Wir haben gesehen, dass er die Einladung Gottes für den Menschen zeigt. Widzieliśmy, że te wrota szerokie mówiły o zaproszeniu Boga dla ludzi, aby przyszli do niego. Für den Menschen, der bis dahin draußen war, der keine Gemeinschaft mit Gott kannte. Zwracając się do człowieka, który był na zewnątrz, który z powodu grzechu nie miał społeczności z Bogiem. Und Gott lädt ein und er zeigt das Mittel, wie Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Bóg zaprasza, wejdź, zobacz to, co uczyniłem, ten środek, przez który jest możliwa społeczność z Bogiem. Das Opfer des Herrn Jesus. To jest ofiara Pana Jezusa. In der Erfüllung dieser Bilder des Alten Testamentes, w wypełnieniu tych obrazów Starego Testamentu, da ist er der Altar, on jest ołtarzem, und er ist auch das Opfer, on jest sam ofiarą, und er ist auch der Priester. I on jest sam kapłanem. Aber dann geht die Einladung Gottes weiter. Ale idzie dalej to zaproszenie Boże. Dem, der ein Kind Gottes geworden ist. Dla tego, kto już stał się dzieckiem Bożym. Der ein Erlöster ist. Kto stał się człowiekiem zbawionym przez tą ofiarę. Den lädt Gott ein, komm in meine Gegenwart. Bóg zaprasza, wejdź do środka tego przybytku, wejdź przed moje oblicze, przed moją obecność. Ich will dir durch den Herrn Jesus all meine Herrlichkeit zeigen. Bo ja chcę ci przez Pana Jezusa pokazać całą moją chwałę. Komm zu mir und schau dir das an, damit dein Herz glücklich wird. Wejdź i zobacz, aby twoje serce napełniło się szczęściem. Alle Herrlichkeit dieser Welt, die vergeht. Wszelka chwała tego świata, ona przeminie. Aber diese Herrlichkeit bleibt. Ale ta chwała, która jest chwałą Boga, ona pozostanie. Gott lädt ein. In meiner Gegenwart gibt es Licht. Bóg zaprasza. W mojej obecności jest światło. Und dann dürfen wir dort dieses Glück, diese Freude im Anschauen der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht des Herrn Jesus erleben. I możemy tutaj to szczęście, tą radość oglądania Boga na obliczu Chrystusowym przeżywać. Und dann kommt der Alltag wieder. I gdy przychodzi znowu nam przejść do codzienności naszego życia, dann dürfen wir ein Licht sein in dieser Welt. To możemy być z tej siły właśnie, z tej światłości. Możemy być teraz światłością w tym świecie. Da war Mose, takim był Mojżesz, in der Gegenwart Gottes auf dem Berg, który był przed obliczem Bożym na górze. Da hatte er etwas von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Tam on widział chwałę Boga. Dann kam er herunter von dem Berg. I gdy zszedł na dół z tej góry, und was war? Co się stało? Sein Angesicht strahlt. Jego oblicze jaśniało. Die Menschen um ihn herum, die sahen. Ludzie, którzy go otaczali, widzieli, coś się stało. Bei Mose hat eine Veränderung stattgefunden. Widzieli, zmieniło się coś z Mojżeszem. Damals konnten die Menschen das nicht ertragen. Ludzie nie mogli tego, nie byli w stanie tej światłości jego oblicza przemijającej unieść, wytrzymać. Sie legten eine Decke auf den Kopf von Mose. I dlatego zasłonę założyli na oblicze Mojżesza, aby nie patrzeć na to światło. A wir dürfen heute die Herrlichkeit Gottes in dem Herrn Jesus sehen. Ale my możemy dzisiaj oglądać chwałę Boga na obliczu Pana Jezusa w nim. Und da möchte der Herr Jesus immer wieder neu ein Licht in uns anzünden. I w tym przez to Pan Jezus chce wciąż na nowo, aby zapłonęło światło w nas. Und wie schön wäre das, wenn dann in unserem Leben auch etwas davon zu sehen wäre. Jakżeż piękną jest rzeczą, jeżeli pozwolimy na to, żeby coś z tego Jego światła było widoczne w naszym życiu. Wenn die Freude in unseren Herzen, gdy radość w naszych sercach, auch auf unseren Gesichtern gelesen werden könnte, będzie mogła być odzwierciedlona i odczytywana na naszych obliczach. Was müssen wir jetzt tun? Co możemy teraz uczynić? Bo musimy teraz uczynić. Müssen wir üben, ein besonderes Gesicht zu machen? Czy musimy teraz ćwiczyć, aby mieć miłą minę? Nein, wir müssen einfach diese Freude ins Herz aufnehmen. Nie, my musimy po prostu przyjąć do naszych serc tę radość. In der Beschäftigung mit dem Herrn Jesus. Przez to zajmowanie się osobą Pana Jezusa. Dann wird es nicht verborgen bleiben. Wtedy ona nie ukryje się. Nie będzie mogła pozostać.